ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے رات کو قیام کیا اور قراءت قرآن میں اپنی آواز بلند کی۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فلاں پر رحم فرمائے، اس نے آج رات مجھے کتنی ہی آیات یاد دلا دی جن سے مجھے ذہول ہو رہا تھا۔ سنن ابو داود، حدیث نمبر 3970۔